گرن فدائی جمال الدین پر ہر پر ہر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد وائی وائی وائی گرن فدائی جمال الدین پر ہر پر ہر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی او جڑو اسمان پر اربکیان باندے کڑلے حملے یہ حیدری پر فیرنگیان باندے او جڑو تندر دا اسمان پر اربکیان باندے کڑلے حملے یہ حیدری پر فیرنگیان باندے وائی وائی وائی ڈر جنگیا لائی مرد میدان کا او مر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی گرن فدائی جمال الدین پر ہر پر ہر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی وائی دسرو کافر ڈرون وشت لائی فدائی جانان میں زخمی زخمی پر ہر پر ہر یہ ہو کا بھی جنن میں وہ دوسروں کا پھر رن وشتل فدائی جنن میں زخمی زخمی پر ہر پر ہر دے کا بھی جنن میں اخلی رو سادت دنیا ہمارا ورد رومی لہا تکڑائے پر ہر پر ہر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی او دجانت خوری پووینو بندگ دی خلونا پر خواروی ہغا خیستا رنگین رنگین شلونا او دجانت خوری پووینو بندگ دی خلونا پر خواروی رنگین رنگین شلونا ورتا خیستا شدا خیستا خورو دل بر درومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی گرن فدائی جمال الدین پر ہر پر ہر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی وائی پسنگارون شو شاہید گورا آتل غزی و زما ساجے دستر کو تر او ہم گل گل غزی و پسنگارون شو شاہید گورا آتل غزی و زما ساجے دستر کو تر او ہم گل غزی و ای زما ساجے دستر کو تر او ہم کو گل غزی وائی پتا مام عمر دا ساجے دستر کی سر در شمی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر در رومی گرن فدائی جمال الدین پر ہر پر ہر در رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر در گرن فدائی جمال الدین پر ہر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی لہا تکڑائے احترام پر لوئی سافر درد رومی